Plus Tilmax. Tabletka zawiera 500 mg apniotu bezylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 kwietnia, jest 15. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Feniksy dla Polskiego Radia to nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Resort Rolnictwa jest gotowy, by jak najszybciej uchwalić programy pomocowe dla rolników. One będą, no myślę, że w kwestiach paru godzin, jak będą gotowe, żeby można było ich już procedować. Parlament Europejski chce nałożenia sankcji na rosyjskich sędziów i prokuratorów, którzy doprowadzili do skazania przeciwników Putina. Polskie Radio uhonorowane nagrodami Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Laureatów Feniksów ogłoszono podczas uroczystości otwarcia 28 targów wydawców katolickich. Publicznemu nadawcy przyznano m.in. Feniksa Specjalnego. Rzecznik prasowy targów Paweł Waszczyk powiedział, że to uznanie misji, jaką pełni Polskie Radio, pielęgnując tradycję chrześcijańską i dziedzictwo katolickie. Z punktu widzenia Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Polskie Radio od kilkudziesięciu lat realizuje aktywną działalność misyjną poprzez transmisję wydarzeń religijnych na całym świecie, a przede wszystkim najważniejszych wydarzeń o charakterze religijnym, które mają miejsce w Polsce. Chociażby wystarczy sięgnąć do tradycji transmisji pielgrzymek papieskich, ale także bieżących wydarzeń o charakterze religijnym. Cykl wydawnictw prezentowany podczas targów Polskie Radio zapoczątkowało w 2008 roku. Wtedy z inicjatywy ówczesnego prezesa Krzysztofa Czabańskiego radio wydało album Katyń 1940. W kolejnych latach ukazały się albumy poświęcone m.in. wydarzeniom na Wołynie, katastrofie w Smoleńsku i pielgrzymkom Jana Pawła II. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus zapowiedział, że programy pomocowe dla rolników zapowiedziane w związku z bezcłowym napływem produktów rolnych z Ukrainy będą gotowe w ciągu najbliższych godzin. Dodał, że o północy wejdzie w życie stosowne rozporządzenie. Pracujemy nad tymi programami pomocowymi dotyczące dopłaty do nawozu, dotyczące dopłaty do zboża. Programy, które w tej chwili opracowujemy, one będą, no myślę, że w kwestiach paru godzin, jak będą gotowe, żeby można było ich już procedować i nad nimi pracować już właśnie czy na Radzie Ministrów, czy w Sejmie. Dlatego jesteśmy gotowi jako ministerstwo, żeby to jak najszybciej uchwalić, jak najszybciej zatwierdzić, bo rolnicy czekają na konkrety. Programy zakładają m.in. wprowadzenie dopłat do zboża, ustalenie jego ceny minimalnej i przedłużenie dopłat do nawozów. Parlament Europejski wezwał komisję i kraje członkowskie do nałożenia sankcji na rosyjskich sędziów i prokuratorów, którzy doprowadzili do skazania przeciwników Władimira Putina. W przyjętej rezolucji deputowani potępili prześladowania na tle politycznym i wezwali rosyjski reżim do uwolnienia wszystkich osób więzionych za to, że krytykowali władzę. Europosłowie odnieśli się w szczególności do przypadków Aleksieja Nawalnego i Władimira Karamurzy. O szczegółach Karol Surówka. Władimir Karamurza należał do niewielkiej grupy opozycjonistów, którzy zostali w Rosji i jawnie krytykowali Putina i wojnę na Ukrainie. Został zatrzymany za szerzenie dezinformacji i skazany kilka dni temu na 25 lat więzienia. W kolonii karnej przebywa również jeden z liderów rosyjskiej opozycji, laureat Nagrody Sacharowa Aleksiej Nawalny. Stan zdrowia obu skazanych w ostatnim czasie znacząco się pogorszył. Parlament Europejski w rezolucji potępił rosyjski reżim i wezwał władze w Moskwie do natychmiastowego uwolnienia Nawalnego, Karamurzy i wszystkich innych więźniów politycznych. Europarlament zwrócił się też do Rady Praw Człowieka ONZ, by przeprowadziła niezwłocznie śledztwo w sprawie przypadków politycznych zabójstw, tortur i przetrzymywania w nieludzkich warunkach na rozkaz Kremla. Kraje Unii, jak czytamy w rezolucji, powinny też nałożyć sankcje na rosyjskich sędziów i prokuratorów wykonujących polityczne rozkazy. Karol Surówka, Polskie Radio. PGE i duński Ørsted zawarły ze spółką Siemens Gamesa kontrakt na dostawę 107 turbin dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 w polskiej strefie Morza Bałtyckiego. To jedna z największych inwestycji na świecie, mówi prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Szacujemy, że tylko ten projekt dostarczy energię do prawie 2,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce. Do 2030 roku zamierzamy wybudować około 2,5 gigawata mocy na Bałtyku. To będzie właściwie moc porównywalna z połową mocy zainstalowanej w Bełchatowie, największej elektrowni w Europie w tej chwili, która zapewnia energię dla około 20% potrzeb Polski. A więc można sobie przełożyć, że skala tej inwestycji będzie tak wielka, że w tym pierwszym etapie będziemy mogli dostarczyć energię dla około 10% zapotrzebowania. Projekt Baltica 2 ma być uruchomiony do końca 2027 roku. Komisja Etyki Poselskiej zajmie się wnioskiem Polskiego Radia w sprawie wypowiedzi posła Czesława Mroczka z Platformy Obywatelskiej. Chodzi o dyskusję na antenie Polskiego Radia 24, podczas której redaktor Dorota Kania przywołała komunikat MON, który był sprostowaniem do artykułu opublikowanego na łamach portalu onet.pl. Podczas dyskusji poseł Mroczek powiedział tu cytat: rozliczymy panią za to, co pani robi i w tym imperium obajtkowym, i w tym, co robi pani w Polskim Radiu. Według Polskiego Radia, biorąc pod uwagę kontekst całej wypowiedzi, należy stwierdzić, że poseł Mroczek zagroził redaktor Dorocie Kani pozbawieniem pracy w Polskim Radiu i innych mediach po dojściu do władzy ugrupowania politycznego, z którego poseł się wywodzi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ależ piękne słońce za oknem na Myśliwieckiej. Do końca dnia w miarę pogodnie. Na południowym wschodzie kraju może się chmurzyć i przelotnie padać. W Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Nocą uwaga, lokalnie na północy możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Poza tym od plus 1 na Podhalu, 4 w centrum, do 7 na Podkarpaciu. Jutro słonecznie, choć na południu i wschodzie może się chmurzyć, a w Karpatach przed południem padać. Wiatr wschodni i północno-wschodni słaby i umiarkowany w Tatrach oraz nad morzem w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 9 stopni na Wybrzeżu, 14 na Suwalszczyźnie, do 18 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. No to takie bym powiedział, w ostatnich dniach kwietnia 18 stopni powinno zadowolić chyba nas wszystkich. 6 minut po 15. Dzień dobry, dzień dobry. He doesn't want the company, but there's something in the air. They share a look in silence, and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. City to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. And don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Such a wonderful life. pięknie, słonecznie, co robić z tak pięknie i ciepło rozpoczętym dniem. Do 19 stopni, przypomnę, teraz na wschodzie kraju. Zachęcamy do korespondencji, oczywiście mailowo, telefonicznie i smsowo. Czwartek, 20 kwietnia, to 110 dzień tego roku. Słońce obudziło się po 5, zajdzie przed 20. Z takich popołudniowych, szybkich rachunków. 2, 3, dalej wychodzi, że dzień potrwa 14 godzin i 17 minut. I dnia będzie przybywać. Za kwietniem ciepłym idzie maj chłodny. Taka dziś mądrość ludowa. I nawet się zrymowało. Imieniny Agnieszki, Czesława, Szymona, Teodora i Zenona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Witamy Państwa w popołudniowej audycji. Marek Okrasiński, Paweł Turski, Maciej Załęcki i Piotr Łodej. Zapraszamy do trójki do 19 co najmniej. No i zastanawiamy się, czy pogoda utrzyma się do, a być może i na weekend. Być może w tej sprawie Państwo coś wiedzą. Proszę dać znać mailowo, telefonicznie i smsowo. A jak tylko pochwaliłem pana synoptyka, że pięknie, słonecznie za oknami na Myśliwieckiej, to pan od muzyki teraz. No nie dogodzisz, proszę posłuchać. Lombard, na dobry początek naszego popołudniowego spotkania, 14,5 minuty po godzinie 15. Zapraszamy do trójki. I wracamy do tego, o czym mówiliśmy w serwisach informacyjnych, bo to kolejny ważny krok ku rozwojowi energetyki wiatrowej w Polsce. PGE i duński Ørsted zawarły ze spółką Siemens Gamesa kontrakt na dostawę 107 turbin dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 w polskiej strefie Morza Bałtyckiego. Łączna moc wszystkich turbin ma wynieść 1,5 gigawata. Krystyna Prostak. Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska zwrócił uwagę, że to największy projekt inwestycyjny realizowany nie tylko w Polsce, ale także w basenie Morza Bałtyckiego. Z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej wiąże on duże nadzieje. Te warunki, które zaproponowaliśmy i które przyjęły firmy uczestniczące na polskim rynku w realizacji projektów morskich farm wiatrowych, dają gwarancję, że ta energia po pierwsze będzie stabilna. Polski Bałtyk charakteryzuje się doskonałymi warunkami wietrzności. Stosunkowo płytki akwen morski, dobre warunki geologiczne powodują, że te projekty mają wysoką rentowność. Również prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski podkreślił, że to największa inwestycja tego typu realizowana na Bałtyku i jedna z największych na świecie. To rzeczywiście przełomowa decyzja i największy kontrakt w energetyce odnawialnej w Polsce. Szacujemy, że tylko ten projekt dostarczy energię do prawie 2,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce. Do 2030 roku zamierzamy wybudować około 2,5 gigawata mocy na Bałtyku. To będzie właściwie moc porównywalna z połową mocy zainstalowanej w Bełchatowie, największej elektrowni w Europie w tej chwili, która zapewnia energię dla około 20% potrzeb Polski, a więc można sobie przełożyć, że skala tej inwestycji będzie tak wielka, że w tym pierwszym etapie będziemy mogli dostarczyć energię dla około 10% zapotrzebowania w Polsce. Taka będzie moc zainstalowana. Prezes spółki mówił też o dalszych planach. Do 2040 roku mamy zamiar zainstalowanej mocy mieć w energetyce morskiej prawie 7 gigawatów. Cieszę się, że mamy też 100% skuteczności, jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych pozwoleń na nowe farmy, bo jak dzisiaj mamy pozwolenia na budowę 3,5 gigawata łącznie, a w tych pozwoleniach, które mam nadzieję, że się uprawomocnią, ostatecznie będziemy posiadali drugie tyle, czyli 7 gigawatów. Dyrektor zarządzający Siemens Gamesa Paweł Przybylski zwrócił uwagę na skalę inwestycji. Pokazując skalę takiej inwestycji, warto pokazać pewne porównanie, myślę, mocno znajome dla wszystkich znających Warszawę, że każda pojedyncza turbina będzie wyższa niż Pałac Kultury, a takich turbin będzie na tym projekcie ponad 100. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Janusz Gajowiecki powiedział, że program rozwoju polskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku zdecydowanie idzie do przodu. Dzisiaj podpisana umowa ma spowodować dostarczenie pierwszej energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2027 roku. To już za 4 lata. Patrząc na ogrom tej inwestycji, czyli prawie 10% całej zużywanej energii elektrycznej brutto w naszym kraju, jest to, śmiało mogę powiedzieć, największa od lat historyczna inwestycja, jeżeli chodzi o właśnie nakłady inwestycyjne. Mówimy tutaj o dziesiątkach miliardów złotych. Cały projekt morskiej farmy wiatrowej Baltica, czyli Baltica 2 i Baltica 3, ma być gotowy w 2030 roku. A więc jak słyszymy, już dziś program rozwoju polskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku zdecydowanie idzie do przodu, a dzięki dziś podpisanej umowie za 4 lata popłynie z nowego źródła pierwsza energia elektryczna dla gospodarstw domowych i będzie to prawie 10% całej zużywanej energii elektrycznej brutto w Polsce. Pewnie do tego ważnego także dla naszych kieszeni tematu będziemy powracać. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. 18 minut po godzinie 15. Czas na nagranie z listy przebojów Trójki. Pretend Oczywiście Linkin Park z najnowszym nagraniem Lost. Ostatnio z listy przebojów 7 w dół na 25. Zaznaczam Państwu. 7 w dół. Sporo, sporo. A jeszcze trochę czasu pozostało, by oddać swoje głosy poprzez aplikację mobilną albo ze strony lptpolskieradio.pl. Głosujemy do jutra, do południa. Jutro po 19 kolejne wydanie listy. Teraz prawie 22 minuty po godzinie 15. Kolejny ważny temat, o którym dziś mówimy. Ostatnią serię międzynarodowych rozmów w sprawie transportu ukraińskich zbóż omówi Robert Telus. Minister rolnictwa poinformował o zbieżnościach w sprawie możliwego wyłączenia części produktów dla obrotu bezcłowego. O północy przez Polskę ponownie przejeżdżać będą partie ukraińskich artykułów spożywczych przeznaczonych na dalsze rynki lub do portów. Konferencji ministra przysłuchiwał się nasz reporter Michał Fedusio. Polski minister rolnictwa Robert Telus podkreślał, że rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące zakazu importu między innymi ukraińskich zbóż to próba wpłynięcia na politykę Komisji Europejskiej. Jak dodawał, Bruksela dotychczas nie podejmowała działań realnie poprawiających sytuację w krajach, do których przywożono najwięcej zbóż ze wschodu. Chcemy, żeby to było szersze, to znaczy, żeby to było uzgodnione między Unią Europejską z Ukrainą, żeby to nie było tylko i wyłącznie, że my tutaj sami to robimy. Chcemy, żeby to był sygnał dla Unii Europejskiej, przede wszystkim dla Unii Europejskiej, żeby to po prostu na ten temat poważnie rozmawiać, bo do tej pory mamy takie wrażenie, że na ten temat nie rozmawiano poważnie. Ukraiński minister Mykoła Solski przypominał z kolei, że strony dyskutowały wcześniej dwukrotnie na temat tymczasowego wstrzymania wwozu ukraińskich zbóż do Polski i równoczesnego usprawniania tranzytu. Podczas sobotniej konferencji prasowej wyraził nadzieję, że uda się przygotować nowe memorandum z Polską i wspólnie badać wykrywane nieprawidłowości. Był przygotowany tekst, ale razem z tym pewne zmiany, za jakie nam przykro. Przygotowywany był tekst, ale jednocześnie pojawiły się zmiany, za które nam przykro i ich żałujemy. Rozumiemy skomplikowaną sytuację na polskim rynku, powstałą wskutek blokowania ukraińskich portów. Mamy nadzieję, że podczas wizyty uda się nam rozstrzygnąć te kwestie oraz wznowić tranzyt. Ponadto chcemy uzgodnić inne sprawy, co udawało się nam na wszystkich dotychczasowych spotkaniach i w porozumieniach. Озвучено на всіх наших попередніх зустрічах і домовленостях. Jeszcze przed wprowadzeniem zakazu importu ukraińskich artykułów rolnych do Polski minister Robert Telus nakazywał ich wnikliwe kontrole jakościowe na przejściach granicznych. Celem było spowolnienie napływu ukraińskich towarów, które przez swoją ilość i cenę mogły wpływać na zachwiania na innych rynkach rolnych w Polsce. O skali eksportu mówił na sobotnim briefingu minister Mykoła Solski. Eksport, jaki idzie przez polski kordon? Jeśli weźmiemy pod uwagę cały eksport, który idzie przez polską granicę i część z niego zostaje w Polsce, a część idzie tranzytem, to łącznie mamy w zależności od miesiąca od 500 do 700 tysięcy ton różnych produktów, takich jak na przykład zboże, olej, cukier, jajka, mięso. Jest tego dużo. Importu zbóż z Ukrainy zabronił też rząd węgierski. Zachowano jednak możliwość przewozu tranzytowego przez to państwo. Minister Mykoła Solski rozmawiał wczoraj z węgierskim ministrem rolnictwa Istvánom Nagyem. W tym tygodniu planuje też wizyty między innymi w Bratysławie i Bukareszcie. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodał, że działania Polski i innych krajów Europy Środkowej właśnie w sprawie ochrony swoich rynków rolnych przed importem z Ukrainy to sukces. Minister Telus dodał, że dzięki decyzji o wprowadzeniu pełnej blokady importu artykułów rolnych z Ukrainy udało się obudzić Unię Europejską i do tego tematu też będziemy powracać. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl, no choćby mailowo. Zapraszamy do Trójki 25 minut po 15. Jobs a joke, you broke, your love life's W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Już za chwilę skrót serwisu Wiadomości Sportowe. Będzie prognoza pogody, tam dobre informacje, a wcześniej najważniejsze informacje z dróg. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej ma. Marian, czujesz to? Tak, Barbara, czuję to. To wiosenna wyprzedaż w Media Expert i te raty 0%. To moje ulubione. IRRS o 0%. Teraz w Media Expert. Przy zakupie produktów w promocji do 20 rat 0%. RRSO 0%. Uwaga! Za 3 dni zostanie ci odłączony internet. Uwaga! Masz wstrzymaną paczkę z tytułu niedopłaty. Ureguluj należność. Jeśli dostajesz takie SMS-y, nie panikuj i nie działaj pochopnie. To może być oszustwo i próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Zgłoś taką podejrzaną wiadomość na stronie incident.cert.pl. Twoje działanie ma znaczenie. incident.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Sprawdź na mapainwestycji.gov.pl. Żegnamy reklamy. Obserwujemy start rakiety Starship, największej rakiety kosmicznej w historii. To teraz dzieje się na naszych oczach w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych. 29 minut po godzinie 15. Sprawdzamy także, co dzieje się na polskich drogach. Radio Navigator. Już teraz Anna Jabłońska. A na polskich drogach korek na dojeździe do Wrocławia na autostradzie A4. Spowolnienia zaczynają się przed węzłem Kąty Wrocławskie. Zderzak w zderzak auta poruszają się na odcinku ponad 20 km. Płynny ruch na autostradzie wraca za węzłem Bielany Wrocławskie. Cierpliwość przyda się też kierowcom na dojeździe do Gdańska. S6 korkuje się za węzłem Rusocin. Korki są też w okolicy węzła Gdańsk Południe na wyjeździe z Rusocina. Korek jest też na drodze 91 do Pruszcza Gdańskiego. W Warszawie kierowcy już odczuwają popołudniowy szczyt komunikacyjny. S2 korkuje się przed węzłem Opacz i zjazdem na S8. Tam płynny ruch dodatkowo spowalniają prace drogowców. Na dojeździe do tego węzła korek jest też na trasie S8. S8 w kierunku Białegostoku zwalnia przed węzłem Bemowo. W stronę Wrocławia korek jest od węzła Łabiszyńska. Spowolnienia kończą się w okolicach zjazdu na Wisłostradę. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność, a więcej informacji drogowych za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Po 15.30 czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Minister rolnictwa zapowiedział, że programy pomocowe dla rolników w związku z napływem produktów rolnych z Ukrainy będą gotowe w ciągu najbliższych godzin. O północy wejdzie w życie stosowne rozporządzenie. Programy zakładają m.in. wprowadzenie dopłat do zboża, ustalenie jego ceny minimalnej oraz przedłużenie dopłat do nawozów. Blisko 2000 ton zboża technicznego przekroczyło granicę polsko-ukraińską w województwie lubelskim. To dane od stycznia tego roku, które przekazał na konferencji prasowej wojewoda lubelski. Lech Sprawka dodał, że kontrole firm, które sprowadzają zboże z Ukrainy do Polski, trwają od listopada ubiegłego roku. My badaliśmy i badamy tylko i wyłącznie to zboże, które wjechało już do Polski, zostało dopuszczone do obrotu jako zboże techniczne. 24 firmy. W przypadku 11 stwierdziliśmy brak nieprawidłowości. W przypadku 9 stwierdziliśmy nieprawidłowości. Głównie zmiana przeznaczenia z technicznego najczęściej na paszowe. Tranzyt ukraińskiego zboża zostanie wznowiony o północy. Transporty mają mieć montowane m.in. GPS-y. Będzie śledztwo w sprawie wypadku w markecie budowlanym w Sierpcu, gdzie winda przygniotła dwóch pracowników. Jeden z poszkodowanych zmarł, drugi jest w szpitalu. Prokuratura rejonowa zamierza wszcząć śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci oraz naruszenia praw pracowniczych. Do upadku windy doszło wczoraj po południu, prawdopodobnie podczas prac naprawczo-remontowych. I jeszcze Francja. Grupa związkowców wdarła się do budynku paryskiej giełdy, domagając się rezygnacji z podniesienia wieku emerytalnego i obciążenia kosztami świadczeń najbogatszych Francuzów. Wymachujące związkowymi sztandarami i odpalające świece dymne demonstranci okupowali krótko lobby budynku. Prezydent Emmanuel Macron podpisał już ustawę o podniesieniu z 62 do 64 lat wieku emerytalnego. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 16. To już za 28 minut. O tym, co dzieje się we Francji, powiemy za kilka chwil. O, i jednak odliczanie do startu rakiety Starship wstrzymane, i to w ostatnich sekundach. Wstrzymujemy oddech i zajmujemy się teraz sportem. Mateusz Warianka, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od piłki nożnej. Lech Poznań powalczy dziś o sprawienie sensacji. Kolejosze w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Konferencji zmierzy się z Fiorentiną. Włoska ekipa przed tygodniem wygrała w Poznaniu 4-1, więc przed Lechem bardzo trudne wyzwanie. Nie mamy nic do stracenia, mówi piłkarz Lecha Radosław Murawski. No nie jedziemy tam na święcie, tylko jedziemy po to, żeby zagrać dobry mecz i żeby spróbować powalczyć. I tak każdy wie, że już jest źle i wiele osób już nas skreśliło, także nic gorszego już się nie może przydarzyć. My musimy zrobić wszystko, dołożyć dużo charakteru do tego, żeby powalczyć i mam nadzieję, że jak strzelimy bramkę, no to będziemy w stanie cisnąć do przodu po to, żeby nastraszyć Fiorentinę i może Bozia da, że uda się tych bramek strzelić 3. Mecz rozpocznie się o 18.45. Teraz tenis. Iga Świątek rozpoczyna walkę o obronę tytułu w turnieju WTA w Stuttgarcie. Liderka światowego rankingu w drugiej rundzie zmierzy się z Chinką Quyen Wen Zheng. Dla Polki to będzie pierwszy mecz po blisko miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. Na udany start Świątek liczy trener tenisa Michał Gawłowski. Nawierzchnia bardzo specyficzna, chyba preferująca zawodników grających dość zmienny tenis, dość agresywny, bo i Barty wygrała tutaj kiedyś na Wratilowa. Nawierzchnia preferująca zawodników grających bardziej do przodu. Nasza Iga jest grająca do przodu, na pewno jest grająca świetnie z kontry, ale też i fantastycznie grająca na woleju. Panie na kortę wyjdą około 17. Tymczasem Rafael Nadal nie zagra w Madrycie. Turniej rozpocznie się w przyszłym tygodniu, ale Hiszpan poinformował, że wciąż leczy kontuzję biodra, której nabawił się podczas styczniowego Australian Open. Nadal wcześniej nie zagrał w turniejach w Monte Carlo i Barcelonie i to miało swoje konsekwencje. W światowym rankingu tenisistów jest dopiero na 14. miejscu. Jeszcze żużel na koniec. Dominika Kubera pojedzie w zbliżającym się Grand Prix Polski, drugiej rundzie indywidualnych mistrzostw świata. Polak otrzymał od organizatorów dziką kartę. Impreza odbędzie się 13 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie, a poza Kuberą Polskę reprezentować będą broniący tytułu Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski i Patryk Dudek. Ależ ja bym połączył to wszystko, co w sporcie, co dzieje się teraz w Teksasie. Obserwujemy start największej rakiety kosmicznej w historii, jaką dotychczas zbudowano, bo i o meczu mówiłeś, być może to będzie kosmiczny mecz. Kosmiczny w wykonaniu Lecha. A i było też o rakiecie numer 1. Tak. Ładnie. Wszystko się ładnie połączyło. Dziękuję. Do końca dnia i nocą w miarę pogodnie na południowym wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. W Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Nocą uważajmy, lokalnie na północy możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Poza tym od plus 1 na Podhalu, 4 w centrum do 7 stopni na Podkarpaciu. Jutro słonecznie, choć na południu i wschodzie może się chmurzyć, a w Karpatach przed południem padać. Wiatr słaby i umiarkowany w Tatrach oraz nad morzem w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 9 stopni na wybrzeżu, 14 na Suwalszczyźnie do nawet 18 stopni na Dolnym Śląsku. Leci? Leci, leć. Trójka. Program trzeci. Leci, kochana. W przyszłości to będzie mogło nawet zabrać ludzi na Marsa. Na Marsa? Tak, tam słyszałem. Może istnieć życie? Ale to w przyszłości. A, to myślę, że tak. To nas to nie dotyczy. Start największej rakiety kosmicznej w historii teraz właśnie w Teksasie. A w audycji popołudniowej za 24 minuty 16. Pink. Throw you out, screaming down the halls. Final Countdown. Sam start się udał, rakieta Starship wystartowała. To dzieje się na naszych oczach teraz właśnie w Teksasie. No a my wracamy na ziemię. We Francji niesłabnie gniew społeczny związany z przyjęciem reformy podwyższającej wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Przekonał się o tym sam prezydent Emmanuel Macron, który został wygwizdany przez przeciwników ustawy. Szef państwa rozpoczął objazd kraju, licząc na uspokojenie nastrojów, zamknięcie rozdziału emerytur po 3 miesiącach strajków i demonstracji w kraju. O szczegółach z Paryża Stefan Folzer. Wczoraj na północy Francji, w Alzacji, w miejscowości Sylista, na prezydenta czekały setki przeciwników reformy emerytalnej. Pomimo dekretu ograniczającego protestowanie, szef państwa wyszedł do tłumu i zderzył się z falą krytyki. To, co pan robi, jest złe dla kraju. Ministrowie są skorumpowani, usłyszał od swoich rozmówców Emmanuel Macron. Nie inaczej było dziś na południu kraju w departamencie Hérault. Związkowcy odcięli prąd na lotnisku, na którym wylądował prezydent, oraz w szkole, którą odwiedził. Przed jego przybyciem do miejscowości Gąż lokalne władze zakazały wnoszenia do miasta przenośnych urządzeń dźwiękowych, które mogły zakłócić wizytę. Chodziło głównie o ograniczenie bicia w garnki, które stało się symbolem protestu przeciwko reformie. Nie powstrzymało to jednak związkowców, którzy zorganizowali komitet powitalny. Od wczoraj Emmanuel Macron studzi nastroje i powtarza, że rozumie niezadowolenie, ale że kwestia emerytur jest już zamknięta. Są osoby bardzo rozgniewane, szanuję je, ale chcę, żeby wróciły do dialogu. Zaufanie wróci, ale stopniowo. Teraz musimy zająć się innymi problemami, które wyszły na jaw podczas protestów. Tłumaczył szef państwa. Według opozycji i części mediów prezydenckie tournée po kraju to wizerunkowa porażka dla Emmanuela Macrona. Wielu obserwatorów zwraca jednak uwagę, że jest to taktyczny ruch ze strony prezydenta. Wszystko, co widzimy, nie jest kontrolowane, ale jest celowe. To prosta strategia Macrona, który chce skonfrontować się z gniewem, aby uspokoić nastroje. Nie jest to ani nowe, ani ryzykowne. Macron robił to samo podczas swojej pierwszej kadencji. Przypomina publicysta radia RTL Olivier Bost. Szef państwa liczy na stopniowe wygaszanie sporu, tak jak działo się to w przypadku żółtych kamizelek w 2019 roku. Teraz Pałac Elizejski chce iść do przodu i skupić się w przyszłych miesiącach na trzech kwestiach: polepszeniu warunków pracy, zwiększeniu bezpieczeństwa i usprawnieniu usług publicznych. Dziś Emmanuel Macron zapowiedział też podwyżki dla nauczycieli, ale to nie zadowala związkowców. Zatruli nam życie, wydłużając o 2 lata czas pracy, więc my też zatrujemy im życie, powiedział Radiu RMC szef Związku Kolejarzy Sudrail Fabien Villedieu. Pracownicy tego sektora przeprowadzili dziś akcje protestacyjne i ogólnokrajowy strajk. Związkowcy chcą utrzymać presję na władzę przed kolejną falą antyrządowych demonstracji, zaplanowaną na 1 maja. Oczywiście do tego tematu będziemy wracać i wracamy także do tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich godzin. Francuscy związkowcy odcięli prąd prezydentowi Emmanuelu Macronowi. Stało się to w czasie jego wizyty na południu kraju. Prądu najpierw nie było na lotnisku Montpellier, czyli w miejscu, gdzie lądował prezydent, następnie w pobliskiej szkole, w której głowa państwa spotkała się z uczniami i nauczycielami. No to oczywiście ciąg dalszy protestów przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Przypomnę, z 62 do 64 lat. Przypomnijmy, że wczoraj też demonstranci dali wyraz swojemu niezadowoleniu podczas wizyty prezydenta Macrona w Alzacji. Tam był w jednej z fabryk, o tym już mówiliśmy, działacze największej francuskiej centrali związkowej Powszechnej Konfederacji Pracy gwizdali i hałasowali, tłukąc w garnki, wykrzykując niepochlebne teksty pod adresem rządzących. Dzieje się we Francji i my o tym jeszcze będziemy mówić. Audycja popołudniowa za 17 minut 16. Wczoraj miałem jasny plan, zanim przyszło mi cię znać. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę, kilka słów? Tylko czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Nie lubię się karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. zanim przyszło mi cię znać. Zechcesz, chwytaj mnie za serce, czekam na znak, czekam i tak, rób co tylko zechcesz. Znajdę w tobie prawdę kilka słów. Tylko czekam na znak, czekam i tak, rób co tylko zechcesz, chwytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak, rób co tylko zechcesz. Ignacy, i czekam na znaki. My także czekaliśmy na znak. Troszkę się opóźniło, ale co to dla nauki. Jerzy Rafalski, astronom z Planetarium Toruń, jest z nami. Witam serdecznie. Dzień dobry. Odbył się przed chwilą testowy start rakiety kosmicznej Starship, co śledziliśmy w Teksasie. Czego byliśmy świadkami tak naprawdę? Aha, przede wszystkim emocji, ale się działo. No my tutaj w Polsce oczywiście oglądaliśmy tylko przekaz na żywo. Wyobrażam sobie, jakie emocje były tam na miejscu, ale rzeczywiście było na co popatrzeć. Ogromna rakieta, stała bardzo długo. Największa w historii, najcięższa. No tak, 120 metrów wysokości, większa nawet niż ta, która poleciała w latach 70. czy 69. na Księżyc. To rzeczywiście największa rakieta, ogromna, piękna, bardzo nowoczesna. Ładnie wyglądała z tymi statecznikami z boku, taka srebrno-czarna. Nawet rzeczywiście taki modny kształt i modny kolor nawet miała. Rzeczywiście czekaliśmy bardzo długo, już było odliczanie, 40 sekund przed wystartowaniem nagle okazało się, że licznik przestał działać. No właśnie, i wszyscy wstrzymali oddech. Wystartuje czy nie? Już myślałem, że to będzie podobna historia jak z pierwszą próbą 17 kwietnia. O, nie tak, doszło tak, do skutku z powodu awarii zaworu ciśnienia. Tym razem się udało i to dosłownie kilka minut temu. Pierwszy krok do transportowania ludzi i ładunków na Księżyc. Żyć na Marsa? Tak, chyba tak, rzeczywiście, chociaż to rzeczywiście pierwszy mały krok. Rzeczywiście wystartowaliśmy, chociaż doszło do odłączenia, chociaż ten jeden z członów eksplodował, tak jak widzieliśmy, no ale ten ważniejszy człon rzeczywiście poleciał dalej, okrąży Ziemię, no i gdzieś tam wpadnie do wód oceanu. Chodziło o start, chodziło o to, by rzeczywiście zademonstrować i sprawdzić, czy taki start będzie możliwy, czy takie dwie części będą trzymały się razem i przetrwają właśnie ten najważniejszy moment tych największych obciążeń. Wtedy, kiedy startuje rakieta, no to wiadomo, że wzrastają coraz większe siły, bo wzrasta prędkość i wzrasta opór powietrza. I w pewnym momencie, gdzieś tam na wysokości kilku kilometrów, rzeczywiście jest taki moment, który rakieta musi przetrwać. Ta rakieta przetrwała, eksplodowała trochę wyżej, chociaż właściwie ten pierwszy człon, no ale ten ważny... To wyglądało to bardzo groźnie. Myślałem, że cała ta operacja się nie udała, ale przypomnijmy, chodziło o to, żeby rakieta osiągnęła wysokość około 234 kilometrów, miała wykonać okrążenie nad sporą częścią Ziemi i zwodować około 250 kilometrów od wybrzeży Hawajów na Pacyfiku, tak to rozumiem. I rzeczywiście, i stopień, który wynosił właśnie tę główną część rakiety, wyniósł rzeczywiście na wysokość, dobrych kilkudziesięciu kilometrów. Potem doszło do separacji, a więc nasz statek Starship poleciał dalej. No właśnie, pozostała część miała gdzieś wpaść do wód oceanu. Wyglądało na to, że eksplodowała, czy w całości miała wpaść do oceanu. Generalnie nie chodziło o kontrolowane lądowanie. Najważniejsze, że mamy tutaj cały czas na bieżąco informację, że statek kosmiczny Starship, jak rozumiem, kontynuuje dalej lot, bo wszyscy się cieszą, a więc wygląda na to, że faktycznie okrąży Ziemię, przeleci gdzieś tam ponad południową Afryką, gdzieś tam skieruje się w stronę Australii i wpadnie do oceanu w okolicach Hawajów. Już mamy sukces, bo rzeczywiście start był udany, a taka rakieta przyda się w przyszłości. Do lotów na Księżyc, do lotów na Marsa to bardzo ważny krok. Na razie malutki, ale bardzo ważny krok właśnie w kierunku lotów tych dalszych, bo mamy. Cały czas latamy tylko na orbitę okołoziemską. Teraz też wznosimy się tylko na wysokość 200 kilometrów. To takie pierwsze próby, ale w przyszłości właśnie ta rakieta pomoże wrócić na Księżyc, wylądować, no i właśnie bezpiecznie wprowadzić ludzi z powrotem na Ziemię, ale także dostać się na Marsa. Już sobie oczami wyobraźni widzimy właściwie, czy wyobrażamy sobie, jak będzie wyglądał ten lot, no właśnie na Marsa. Pewnie taka rakieta wyniesie pierwszych astronautów w kierunku Czerwonej Planety. Ależ emocje i słyszę w pana głosie również. A to no dopiero, tak jak pan mówi, początek. Śledzimy testowy start rakiety kosmicznej Starship. Rzeczywiście ja też podglądam cały czas stąd właśnie te emocje. No i właśnie trzymamy kciuki za okrążenie Ziemi. Astronom z Planetarium Toruń Jerzy Rafalski, bardzo dziękuję, na gorąco komentował dla państwa start, testowy start rakiety kosmicznej Starship w Teksasie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl mailowo, 71335 smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. Za 9 minut 16. Sobie podgwizdujemy też myślami, będąc gdzieś w przyszłości, co to będzie z myślami gdzieś w kosmosie, na Księżycu, na Marsie. No dobrze, wracamy na Ziemię. Ulica Pocztowa, konkretnie Gniezno. Mieszkańcy tej ulicy zmagają się z wielkim problemem, o którym już mówiliśmy, bo pod ich oknami 5 metrów od kamienic średnio co 4 minuty przejeżdżają 40-tonowe ciężarówki z kruszywem. Hałas jest nie do wytrzymania, tak duży, że ludzie nie mogą rozmawiać. Mówiliśmy o tym w lutym, wtedy to zaczął się protest mieszkańców domagających się zmian lokalizacji rozładunku kruszywa. Ale teraz mieszkańcy sami znaleźli rozwiązanie tego hałasującego problemu. Pękające ściany, drgania, latem, bądź jak już takie cieplejsze, że tak powiem, aura występuje, no to mamy straszny kurz, hałas. Przez dziesiątki lat bocznica kolejowa przy dworcu PKP w Gnieźnie niszczała, ale w 2019 roku kolej ją wyremontowała i odtąd życie 70 mieszkańców 5 sąsiednich kamienic stało się nie do zniesienia. Nawet do tego stopnia, że spadają nam fragmenty elewacji tak konkretnie. Bo 5 metrów od ich domów co kilka minut przejeżdża 40-tonowa ciężarówka z kruszywem. Prędkość, hałas, trąbienie, bardzo często kłótnie nawet między tymi kierowcami pod naszymi oknami. To jest coś, co nie powinno w ogóle mieć miejsca w tym punkcie. Potrzebujemy pomocy, nam się niszczy to, co jest naszym mirem, to, co jest naszą własnością, no i takim naszym spokojem, które powinno być w domu każdego, myślę. Mieszkańcy zebrali już ponad 1000 podpisów pod petycją o przeniesienie rozładunku w inne miejsce i nawet sami je znaleźli, mówi Sławomir Ratajczak. Tak, proponujemy przeniesienie rozładunku kruszywa na rampę wojskową, która znajduje się za ulicą pod trzema mostami. To jest teren jakby dzielnicy przemysłowej miasta Gniezna. Tam nie ma budynków mieszkalnych i to jest miejsce, które wydaje się najbardziej jakby dogodne, nie kolidujące z życiem ludzi w mieście. Jest to stara rampa rozładunkowa, wojskowa, ponieważ tam kiedyś był rozładowany sprzęt wojskowy w dawnych czasach, która jest terenem utwardzonym, a dojazd do tego miejsca mógłby odbywać się przez ulicę Kolejową. Mieszkańcy w walce o przeniesienie bocznicy poprosili o pomoc Urząd Miejski. Ciekawa propozycja i na pewno będziemy wspierali w apelu. Mówi wiceprezydent Gniezna Joanna Śmigielska. Na dzień dzisiejszy odpowiedź jest negatywna. Nie chcą przenieść bocznicy z tego miejsca. A czy miasto też jest skłonne ewentualnie partycypować w kosztach budowy nowej bocznicy? Wspieranie spółki, która nie należy do miasta, myślę, że to temat bardzo trudny. Ale bez przeniesienia bocznicy także miasto w tym rejonie nie będzie mogło się rozwijać, mówi radny Paweł Kamiński. Tamte tereny są przeznaczone, te w najbliższym sąsiedztwie, co pod budownictwo wielorodzinne z funkcją usługową, więc tam zamieszka więcej ludzi. Oni będą chcieli w spokoju mieszkać. No, potrzeba tylko dobrej chęci i wspólnego działania w obrębie naszego miasta. O właśnie, i czy tych dobrych chęci nie zabraknie i co dalej z problematyczną bocznicą kolejową przy ulicy Pocztowej w Gnieźnie? Oczywiście do tej sprawy będziemy wracać. Audycja popołudniowa za 4 minuty 16. Hej! Uwaga dziewczyny, uwaga maturzystki, kobiety na polibudy. O tej akcji powiemy w serwisie już za chwilę o 16. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wiosenna wyprzedaż MediaMarkt. Teraz rewelacyjny smartfon Samsung Galaxy S22 5G z ultraszybkim procesorem. Tylko za 3299 zł. Sprawdź tysiące produktów za mniej. MediaMarkt. Czas na PIT? Twój e-PIT czeka na ciebie wszędzie tam, gdzie jesteś ty. Rozliczysz się szybko, na dowolnym urządzeniu i tak jak ci wygodnie. A do tego rząd przygotował korzystne rozwiązania podatkowe. Wyższą kwotę wolną od podatków w wysokości 30 tysięcy złotych. Obniżoną pierwszą stawkę PIT z 17 na 12%. Ulgi i zwolnienia dla rodzin i seniorów. Twój e-PIT czeka na ciebie. Odwiedź e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Ser Gouda tanio, 2,29 za 100 gramów. A polski ogórek szklarniowy kilogram tylko 7,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Polskie Radio poleca dwupłytowy album z nagraniami legendarnego muzyka, wybitnego wykonawcy, genialnego artysty Czesława Niemena. Pamiętam ten dzień. Okryty platyną, wznowiony po 12 latach. To pozycja obowiązkowa dla każdego. Ponad 40 nagrań studyjnych i koncertowych, premierowo dostępnych również na muzycznych portalach streamingowych. Album do kupienia m.in. na sklep polskieradio.pl.